فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال ملكستو جوكتان كسو دوادا برنامج كرنو حوري سيادة عدى الفرقان عاونا قضبا داتكو دقيست دونتان وحكم دا دقالو دحي عيدم دا مجاهدين تايا أسكر تدولة فدرالك أو كدعي دولات كديغان كلبت دبله اي ولاية دا قلقدود عيدم دا مجاهدين تايا الشباب أو مانتا دقالو كلو وريقاي ديغان كعدا كبير يميدتك أسكر آد وبدان أولوغو أركي هلك اللوغو دقالامي qarax ka dhacay duuleedka deegaanka Booco oo lagu dilay lix askari oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan dawladda. Dagaal ay ku dhinteen saraakiil iyo ciidamada ka tirsan dawladda oo maanta ka dhacay duuleedka degmada Balad Xawo ee gobolka Gado. Askar ka tirsan dawladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagu gubay gaari ay la socdeen oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyn ee wilaayada Hiiraan. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahinta weeraro kala duwan oo maanta looga naxsaday ciidamada iyo saraakiisha dawladda kuwaas oo ka dhacay meelo kala duwan insha Allah. Qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan sidoo kale waxaa ka mid ah taliska ciidanka xarakada Shababul Mujahideen oo ka warbixiyay hawlgallo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay afar wilaayo oo ka tirsan gudaha dalka. Golaha nuqabada wilaayada Islaamiga ah Bay oo 100 neef oo geel ah iyo lacag dhan $10,000 wareejiyay kuwaas oo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Khudbadihii laga jeediyay munaasabadda lagu wareejiyay xoolaha iyo lacagtaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waxa igala qayb galay wariyaheena Maxamed Cali. Waa mar kale iyo dhuux. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. هو حاجة كده يستلم مركل وحني دي لأنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كأيامكم بالله بينا لعدوين كل دوان أو مانتا لعي كواس أو صبي لما شدا ينوع أسكر إسراكيل كترسن دولة دخدر عالك وريهنا محمد عليه oo dhacdooyinkaasi isha ku hayay ayaa isku soo duway. Maxamed, aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta qaadeen weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa cagmarin ah, kuwaas oo qasaarooyin baaxad leh lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka. Dagaalo la isku gobol dhacsaday ayaa waxa ay maanta ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha Soomaaliya. Qasaare lixaad leh ayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug lagu gaarsiiyay dagaal culus oo deegaanka Cadakibir ku dhaxmaray iyaga iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dagaalka oo saacado qaatay ayaa yimid kadib markii ay mujaahidiinta weerar ku qaadeen ciidamada ku sugnaa deegaanka, waxaana dagaalkaasi lagu dilay kontameeye askari. Dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Cadakibir waxaa ku dhintay saraakiil badan oo ka tirsan dawladda federaalka. Jibriil Xasan Maxamuud oo ahaa taliye ku xigeenkii sirdoonka dawladda federaalka ee magaalada Cadaado ayaa ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay dagaalkaas. Sawirada askartii lagu laayay dagaalka Cadakibir ayaa qabsaday baraha bulshada, waxaana inaba caadi ahayn tacsida ku aadan askartii maanta lagu xasuuqay deegaanka Cadakibir ee ay baraha bulshada ku faafinayaan taageerayaasha dawladda federaalka. Isla gobolka Galgaduud, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay gabaldhacay maanta dagaal culus ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka laba dible ee gobolka Galgaduud. Dagaal in muddo ah socday kadib waxaa deegaanka isaga cararay ciidamadii dowladda federaalka, mujaahidiinta ayaana u suura gashay inay gabi ahaanba la wareegaan deegaanka. Dhanka gobolka Gado, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa barqanimadii maanta waxa ay dagaal culus kala hortageen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka soo baxay degmada Balad Xawo ee gobolka Gado. Tuulo la yiraahdo Birta Dheer oo u dhaxaysa Balad Xawo iyo deegaanka Carracaso ayuu dagaalku ku qabsaday ciidamadan, waxaana laga dilay ugu yaraan 5 askari oo uu ku jiro taliyihii nabad sugidda ee degmada Balad Xawo, kaasoo lagu magacaabo Cabdirashiid Macalin Dhataaye. Sidoo kale waxaa dagaalkani lagu dhaawacay 9 askari oo 3 ka mid ah ay garaab yihiin. Waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta soo furteen 3 qori oo mid yahay RPG iyo 2 AK-47 ah. gurmadka soo baxay degmada balad xaawo ayaa waxa ay meel dhex kula kulmeen ciidankii soo jabay wayna ku dhici waayeen inay dib isku soo abaabulaan iyagoo niyad jabsan ayayna ku wada laabteen degmada balad xaawo geesta kala warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qaraxyo culus oo maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya ee wararka ka imaanaya wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada Baladweyn iyo deegaanka Halgan ayaa sheegaya in qarax miina lagu la eegtay gaari uu la socday sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ugu yaraan 6 askari oo uu ka mid ahaa Colonel Barre Ciirow taliyihii qaybta zaadka ee guutada shanaad ee ciidamada dawladda federaalka ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxa halka ay ku dhaawacmeen tiro kale qaraxa ayaa burburiyay gaari Cabdi Bilaah oo ay wateen ciidamada dawladda federaalka ila wareediyay ayaana sheegay in qaraxu uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Garisiyani dhinaca kale qarax culus ayaa duuleedka bari ee magaalada Baladweyn lagu la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan maamulka Hirshabeelle ila wareediyay ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen ilaa 2 askari isla markaana ay ku dhaawacmeen 4 kale saakayayayahed markii amaliyadna furnima ah lala beegsaday gudaha xarunta tababarka ciidamada ee xerada Nacnac halkaas oo ay ka socotay qorista ciidamo cusub oo ka tirsan maleeshiyaadka loo yaqaan Danab qaraxa uu fuliyay naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka dhacay gudaha xerada waxaana halkaas ka dhashay qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa qaraxa ku dhintay 32 askari oo ka mid ah ragii loo qorayay ciidannimada dhaawaca ayaana ka badan 40 kale qaar ka mid ah dadkii goobjooga ahaa ayaa ka warbixiyay waxyaabi ay indhahooda ku arkeen ilbaabki aniga soo hormaray waxa la maqlaaya qaraxa maqlay indhaha way qabteen dad badan oo maqnaa meesha koongaaro yaablo ciidamo la qoray ahaayeen waa dadka oo shacaba oo hadda qoraal rabay afraad kooro waxa way xarad madaxa degmada wadiga dhirkeenay kala qaadisay wadada kala qaadisay wadada kala ka way marka ciidamo la qoray waxa ay ahaayeen meesha dhoblay iskartaada waxa la saaraya meesha saa lagu qaray marka hilbad badan dad badan ayaa lama shaadiga dhimashadu waa gaaraysaa oo la fatamay waa gaaraysaa dhimashadu iyo dadka meesha soo istaagay oo taxdar qaro ka dhacay maxay safafku ku dhacay rafiga oo ay safka dhacay ka tahayna dhibaato adag ayaa meesha ka dhacay dhibaato adag ayaa ka dhacay marka saaf baan lahayn maana maanta meesha ku arkay qarax marka maqlay dhulkan ku dhacay abaar kadib waa soo kacday cudur bidaysta waxaan fiiriyay dhalinyartii soo hormaray oo wadan leeda arkay kisar kadib askaraha soo baxday xafaday bilaabeen lana wiil dhalin yara isqarxiyay laakiin meesha waa goob ciidan oo warshadana aan ahaaye marka meesha qaraxaas ka dhacnay oo 3-4 maalin maanta ku 4 waa la qoray maanta ugu dadbadneeday iyo mar aan meesha amar wiilan ka saay aan salaamay wuxuu u dhahay inuu Cabdiqaadir oo ciidanka imaaraadka aan qoronayna u dhahay imaaraad ma joogo bay aan markaas ay idhaheenay oo imaaraadka la sii qoroyo u dhahay mid kala weydiyay iyo danana isqoroyo u dhahay mid kala weydiyay gorgora isqoroyo u dhahay kuwaas waa kuwii shalay kuwii maantana waa soo maray dhalinyarta xaafadda iyo ciyaal kaaraana u badnaayeen markaan soo maray dan waa wareystay waxay dhahayaan iyo maanta ay ku agtahay marka madba geeskeese fidiyan meesha sheekaysanayay meesha soo maray markii 10 talaab aan soo taafay qarax ayaa dhacay qarax markuu dhacay qarax waxaa ka daranay xabadaha ka daran xabado niyo hadda dhaawac ay dhimasho dhaawaca ay dhimashada badan hadda kula hadlaa laabi asad istaagooya ambalaas ku sii socda ambalaasii Cabdi Bilooyina ku sii socdaan ee ciidana ku sii socda hadda laamiga xalanaan taagana aniga jidka dheer waa soo degtay jidkan waa lixda ambalaas ku sii socdaan neyo meesha baabuur shakhsi oo ama baabuur muwaadin kale dhan oo ka caagay baabuur ciidan ee galay baabuur ciidan ma eenan ee wixii warar ah ee ku soo kordhay howlgaladan waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah waad mahsantahay Maxamed Cali dhanka kale afayeenka ciidamada xarakada shabaab ul mujaahideen Sheekh Cabdi Al-Aziz oo Mus'ab oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka warbixiyay howlgaladii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolada Banaadir, Hiiraan, Galgaduud iyo Gado. Bismillaah. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala Rasuulillaah wa ala aali wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'd. Maantay taariikhdu waa 29ka safar 1444 Hijri. Maalintura waa maalin axada. Waxaan ka warbixinaynaa 4 wilaayo dagaalo siyaabo kala duwan uga dhacay oo dhex maray mujaahidiinta iyo cadawga Allah. Wilaayada koowaad waa wilaayada Banaadir, tan labaadna waa Hiiraan, tan saddexaadna waa Galgaduud, tan afraadna waa Gado. Banaadir, ama magaalada Muqdisho. Maanta waxaa ka dhacday camaliye istishaadiya. Camaliyadaasna waxaa lala beegsaday xarunta loo yaqaano warshadda Nacnaca, halkaasoo ah meel lagu diiwaangeliyo murtadiinta cusub oo ku biirahaya murtadiintii hore. Murtadiin saf dheer ugu jira in la qoro ayaa camaliyadaasu beegsatay, oo halkaa waxaa dhexda ka istaagay walaal mujaahida oo istishaadiya. Halkaa waxaa ku dhimatay 32 murtad, waxaana ku dhaawacantay 40 in ka badan. Camaliyadda labaad waxay ka dhacday degmada Dayniile, waxaana ahaa qarax lala eegtay nin sargaal ah oo ka mid ah saraakiisha ka howlgasho murtadiinta ah degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasna waa lagu dhaawacay ninkaas. Inta haddaan banaadir uga gudbo Galgaduud, maalmahan oo dhan waxaa ka socday abaabullo ay murtadiintu wadeen oo looga soo horjeeday mujaahidiinta iyo shareecada Islaamka ku dhaqankeeda. Gaar ahaan abaabulladaas xooggoodu waxay ka socdeen deegaanka Baxdo iyo deegaanka Cade Kibir. Murtadiintii maanta ayay weerar soo qaadeen iyagoo ka soo dhaqaaqay Baxdo iyo Cade Kibir, waxayna soo weerareen fariisin ay mujaahidiintu ku lahaayeen duleedka deegaanka Cade Kibir. Halkaana waxaa ka dhacay dagaal faraha la isugu gubtay, waqti dheerna soconahayay aan waxna la iskula harin. Ilaahay fadligii cadowgii murtadiinta Ilaahay garabkoodu ka baxay, labadii madaxna waa jabeen, goobtiina mujaahidiinta ayaa u haray. Labadii madax markii ay jabeen, halkaa waxay kaga tageen dhimasho ka badan ilaa 50. Waxaa kaloo laga gubay gaadiid, waxaa laga qaniimaystay hub. Cadowgaasuna haddeer oon hadlayno saa sheegnaba waa uu jabay, goobtiina mujaahidiinta Ilaahay fadligii u haray. Hiiraan 24 saac oo lasoo dhaafay waxaa dhacay camaliyaad mujaahidiintu ay la beegsadeen cadowga murtadiinta ah. Camaliyaadkaas waxay ka kala dhaceen magaalada Beledweyne iyo deegaanka Booco. Xalay waxaa lagu beegsaday bahalkii magaalada Beledweyne. Qarax ayaa waxaa lagu beegsaday ciidan booliis ah oo qaraxa lagu dilay, waxaana ka mid ahaa sargaal booliis baa ka mid ahaa. Qarax kale wuxuu ka dhacay meel u dhow magaalada Beledweyne, waxaana lagu dilay 2 sargaal, waxaana lagu dhaawacay 3 kale. Booco waxaa ka dhacday camaliya iyadana waxa weeyaan iyo howlgal lagu dilay 7 murtad oo ay ku jiraan 4 sargaal. Waxaa ka mid ahaa sargaalkii saadka u qaabilsanaa guutada shanaad ee murtadiinta. Intaasna waxaan uga baxaynaa Hiiraan. Gedo, mujaahidiintu waxay weerar kala hortageen murtadiin dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada Balad Xaawo ee wilaayadda Gedo. Weerarkaasna mujaahidiintu waxay ku dileen 5 murtad, waxaana ka mid ah 1 sargaal. Intaas waxaan uga baxaynaa camaliyaadkii ka kala dhacay Banaadir, Hiiraan, Galgaduud iyo Gedo, waxayna dhammaantood dhaceen 24 saac oo lasoo dhaafay camaliyaadkaas. Waxaan leenahay marka alxamdulilaah, Ilaahay baan u mahadcelinaynaa jebiyey cadowga mushrikiinta ah oo intaasoo goobadba ku jebiyey limintana mujaahiinta siiyey. Dagaalka aan ku jirno oo maanta socda oo ugu dambeysay dagaalka ka holcahaya Hiiraan iyo Galgaduud, waxaa soo qaaday huwan ciidamo ah oo isbahaysata ah. Waxay isugu jiraan Mooryaan iyo murtadiin u diiwaangashan dowladda Riddada, iyo Ameerikaan iyo Turki iyo Afrikaan. Qaarkood dhulkay ka dagaalamahayaan, qaarkoodna xagga sare ayay gantaalaha ka soo tuurahayaan dayuuraday wataan. Qofka muslimka caqliga leh waa inuu isweydiiyo maxay tahay maslaxada kulmisay murtadiinta iyo Mooryaanta iyo Afrikaanta iyo Ameerikaanka iyo Turkida, ujeeddada kulmisay iyo maslaxada kulmisay maxay tahay? Ameerikaanka, Afrikaanta, Turkida ayagu warkoodu waa cadyah. Ayagu waa gaalo isugu jira saliibiyiin, kiristaana iyo calmaaniyiin isugu jira. Bal qoladan ayaga soomaalidaahu maxaa ayagana u xuguna? Waxaa u xuguna ayaguna inay saliibiyiintaas Ameerikaanka iyo Afrikaanta inay walahoodi siiyeen, sidaasna ay ku ridoobeen diinta uga baxeen. Ilaahay baana noo sheegay waman yatawallahu minkum fainahu minhum. Markaad isku dadho marka Mooryaanta iyo murtadiinta iyo saliibiyiinta kulligood hal hadaf ah marka kulmiyey, oo muxuu yahay? Ilaahay baa noo sheegay walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu. Ujeeddada ay u dagaalamayaan waxaa weeye dadka muslimiinta ah inay diintooda ka saaraan, inay ka hor istaagaan isku dhaqa iyo isku xukunka iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka inay iska hortaagaan, waa haddii ay awoodaan. Waxaan leenahay dadka muslimiinta ah marka caadifada ka taga, arrinku waa cadyah, diinta ilaahina waa waadix oo cadda istaaga oo garabka mujaahidiinta istaaga waxaadna ogaataan maanta dagaalka socda nin walba ninki uu garab siiyo ayaa aakhira lala soo saari doonaa ninki saliibiga maraykanka ah iyo afrikaanka iyo calmaaniga turkiga ah ninki la safta isaga aakhira lala soo saari doonaa ninki mujaahidiinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda iyo tadbiiqeeda iyo hirgelinteeda iyo mujaahidiinta isgarab taagan ayaga lala soo saari doonaa marka waxaan leenahay mujaahidiinta garabka siiya cadowga ilaahayna laga hortago ilaahay baana mar hore iyo mar dambe u mahad celinaynaa وبالله التوفيق وطي golaha nuqbada wilaayada islaamiga ah bay oo mujaahidiinta ku wareejiyay 100 neef oo geel ah iyo lacag dhan $10,000 mareykanka ah ayaa nagu soo maqan balse iminka ku soo dhawaada halqada lixdanaad xubinta ruux quraanka uu ku dhaqan الله ونحرسته شيخ نور معلد الرحمن ايا نوسو جيدين ايا ايا دقي سهبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بما هو ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آدم حقدرتها سورة النحل suuradda nahl dabayaqadeeda ay ku jirtaa waana darsiga nahor yaalla oon doonayno inaan ruuxno ku dhaqanno waana darsi ka mid ah duruusteena imtixaanaha ahayd qoraal qoraadkeeda waxay dhux qur-aanka ku dhaqan sunnada nabiguna sallallahu alayhi wasallam kama harto idan aanad duxood ku dhaqanta waayo allah subxaanahu watacaala wuxuu u farayaa nabiyullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam oo allah u doortay inuu fariintiisa addoommaha alla gaarsiiyo adduunkao dhan isiga ayaa u xil saaran markii alla soo diray kadib cid isiga dhaxashay mooyaane cid kale wax laga dhegaysaaya male yahuudi iyo nasaara iyo waxa adduunka jooga oo dhan ergooyinkooda iyo waxa ay leeyihiin caalami waaye hal xaba kama jirto alla marka nabigu la hadla wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam udcu u yeer dadkao dhan ilaa raxmatan lilcaalamiina waay u yeer dadka ugu baaq إلى سبيل ربك ربك قد بهيس ودد ربك ربك أظن جرينك جرسي وصدا كودر يلاي البرقس كستا وذن كمار من انت إلو والع كتراح كودر تأرهنتان حلك موينك ساري صدا كوقي مي ربك سوى ددي ستاتك أغير ددك أغير markaad ugu yeeraysana maxaad isticmaalaysaa dadkoo dhan waay uunkoo dhan aad u yeeraysaa kii muslima iyo kii gaala kii allah ogol iyo kaan ogol allah ogolayn buu aad u yeeraysaa haddee muslimku wuxuu gaalku uga duwan yahay wuxuu uga duwan yahay muslimku allah subxaanahu watacaala uunka abuuristiisa inuu la kali aadana waa ogol yahay taalada inuu la kali aadana waa ogol yahay allah lahu alkhalqu walamru tabaaraka allahu rabbi alcaalamiin أما الديدك وحاوديديه هاي انتو هذا بادان انو الله انقلي ابو روا اقليه لكن تلادون الله اقليه وكا داد بادان ماركا مسلمان تاها اني اسفيريان الاغرابة ويلا هذان وردا قالك محنو قدوانه قالك الله وركي سوادي دي كتابك سنة واسكتوري وحودك ساد دستور ايو حار ايو او سميسها حد انقونا السيدي هادان سميسانو maxaa noqonaynaa miyaan gaalka ka duwanahay cirka iyo dhulka iyo abuur haddii la yidhaa allah ayaa abuuray dhihi jireen gaaladu aminkana qaar badan oo kamidaha dhahay aduuna taasaad ogosha laakiin amarka in alla leeyaho talada alla leeyahay gaal waa diiday adiguna hadda waa diida weysaa hoo dastuuran degsaalaa tii alla iguma filna mana doonaayo gaaladaas adduunka joogto taladii alla diiday oo alla inuu unka abuuray og asan ku socoheen talada lanaga shan ku dhifta kuwaas aad leedahay waa horumareene waa daba qabaha oo waxaan rabaa in ay go kala noqdo marka dadka loo yeerayo intaas isugu jiraan muslima oo si gaar adigu isu fiiri waxa sheegaysa iyo waxa ka muuqday meesha aad u iltaagaysa iyo sad u talaabay heesha meesha qibla ka dhigata iska fiiri hadii islaanimada sheeganaysa iyo qaab nololeedkaagu ay wada soco karaan bal dib iska fiiri tanaaqud iyo war isburihaya iyo mowqif isburihaya iyo war iyo ficil isburihaya waxaa ku tarimayaan qabr iyo wixii ka dambeeya wax siyaalo kale la tag rabbiga jidkiisa ugu yar dadka rabbiga jidkiisa ugu yar jidkaasi toosan waxa aada isticmaalaysana bilxikmati xikmadi waa bilxikmati ugu yar oo أحد والبعض يسحد بس إذا حال كيسو يهي هدي أغان أولي هدي أغان تقولي ذاتو هدو سياسي هاي هدو يعني أخوة يهانا دهار دهاي هدو يقيلي مد أحد هدو يبابو ري هدو يعمل اسكا كلومست نمو البح حال كيسا إيا سيدا فهمي قوسيا إيا سيدا حال كيسا إيا سيدا أو يهي أوير حقمادو مركا محايتاي حقمادو محايتاي سؤاشات الله حكمه او الله شيغاي مخايت حكمه هو كتابك يا سنه واركيو كوبن وا كتابك يا سنه وايه مخايل كتابك يا سنه وحي الرحمن الله وحوري حكمه واحد طيب وحكمه اساس كده اصل كده تاسوا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ذلك مما أوحى إليك ربك وربك أكو وحيوذو كمدي أم من الحكمة سنة هذا إن الحكمة تحي نبي صلى الله عليه وسلم سنة إن الحكمة تحانا آيات بضان يكوتي مدي واذكرنا ما يتلا في بيوتكنا من آيات الله والحكمة كمدي إذن مرك حكمة هذا استعمال إيسو كتابك سنة وسيوح التلمامين أيادو استعمال إيسو وسائش أساسي واتح wasaal marka ayagu marka qofka had baxalkiisa la eegayo iska farqi ha jirto laakiin guud ahaan kitaabka sunnada waxa maxayna nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisa waxa uu ahaay quluq kana quluqul quraan soomaayeen xikmada marka waxa kamid ah in dadka aqoon waxaad u yeeraysaa adoo aqoon le aad u yeerto ee jahli adan ugu yeerin inaad hadane ku bilowdo mid bashay oo aamsan yahay oo qofta wixii dullahi aan ogolayn inuu kala doodo dimuqraadiyad iyo waxa la lamida ama uu kala doodo xeer qabiil iyo xalaas haddii ilaahay tawxiidkiisa uu ogolayn iyo haddana shayga qalbiga u dhawi badan iyo fahmiga inaad ka bilowdo oo shay mutashabih iyo inaad uga sheekaysamaha dadka aqoontoodu gaaban tahay iyo wixii ay daba suurtagal tahay inuu aqbalo xifqi iyo dhimrina weeraysa iyo liin tayib hadduu xikmada ku hoggaansamo fadaak haddii kale mawcida xasana bilxikmati ugu yeer walmawcidati wacdintii ugu yeer ah mawcidadii alxasanati ee wanaagsaneyd waa tallaabta labaad adu guuraysa bilmawcidati alxasana mawcida alxasana waa maxay inaad macruuf ka farto munkarkana reebto amar iyo nahyi waayo markaas ولا لا حريري ولبا ترغيب يا ترهيب وهذا الامر كقادتان وحسد ليس نهيغا وحال كارب هذا كارتان وحسد ليس هدي امر كي او كفرات فرضنا سهل هذا دان و الله كفر فرتومن و الله كاربنا كهارنا جهنم وانا دبا غش هذا كو قاده وايني وحد غوريسا مده سدحت مده سدحت او اه وجادلهم بالتي احسن وحد كل دوديسا مده wanaagsan oo turuqda dadku inay wax qaataan xagga naqliga xagga aqligaba wada ugu noqon karto ugu haboon adigu yeerisa waxa kamid arinkaas adilada oo ruuxu garaa in loo sheego cirkaan dhulkaan kula doodaysa sallallahu ma ilaahiya wax la xadira jira a ilaahu ma allah allahu khayrun amma yushrikuun amman khalaqa samawaati wal arda suratu naml aadi ku jirayo dhan ayaa hadaba sida wasiidaysa saddexaas marka saas isugu xigaan sida ruuxa aad ugu yeerayso qaababka aad isticmaalayso waa qaababkaas intaas aan ka tilmaami karnaa alla wuxuu ku soo gabagabeeyey ina rabbaka waclamu biman dalla can sabiili jidkiisa ruuxa ka habaabay alla asaa og waa og yahay sababka gaarsiiya baadinimadana waa og yahay waxa dalalka ka dhalaayna waa og yahay waa uu aqlamo muhtajin ku hanuuna ee asaag alle oo hanuunka u soo baxay oo markaa waa hanuuniyay markaas ugu nacmayay in ay sidaas jidka toosna u qaadaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo golaha noqobada wilaayadda islaamiga ah baay ay ku wareejinayeen 100 neef oo geel ah iyo lacag dhan $10,000 ayaa ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee baay geelaasi iyo lacagtaasi ayay odayaasha ugu tala galeen mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka kula jira shisheeyaha ku soo duulay dalka munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa weliga wilaayadda islaamiga ah baay sheekh xamse abu jacfar culimo ugaasiyo iyo waxgarad gudoomiyaha golaha nuqabada soomaaliyeed sheekh ibraahim shaacir ayaa ka hadlay munaasabadda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu cala almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu wa bacd alxamdu lilaah mahad oo dhan ilaahay asagunaatay subxaanahu wa tacaala ninka nacmooyey nacmooyin fara badan haddii uuna tirin u nahankoobo korna aan ku horreeyaa nicmatulislaami waliimaan wa nicmatuljihaad walhijra walcaafiya walamn nicamkaas oo dhan uusan ninka nacmooyey sababtiyo allah iyo mahadnaqaan tabaaraka wa tacaalaa haddii aana waxyaaba yar ana faahfaahiyo marka bawaradii beelaha digilii marafada ilaahyada baayi alislaamiya aani bilaayima diidhiido birmadliin baahda barbaartay oo lambasaday aani baahama diidhiido badarka beeroshoo ka baxo iyo bakaaradoo laka baha jari bawlitumi afaartii iyo baab cilmi barashadii islaamkii fadaa aani bojooha ka barigalaay bawartooyadii digal iyo marafli geelka boqol baar madow oo beyka baabada ayaa burunjuga burunbuurta ataa laakiin bartay arow budka lay qaadaa babarshoo limbaahi lawaa banaanka nasureed haddii aan weliba sii bayaaniyo beeloo digal iyo marafleega baay eed aan badanyiin bisul iyo beerta moolimaad beledka 20 jaro beerta saydada iyo buulijadii baydhowley berkaasan ku sheenta badi markii liigna wada boonkay iyo banaanka misgaala boolimiyada iyo beledka awdiin la bahweyntii balay buubta gaadii beela hariinga boqolkan baar madow beesheegu qaadatay bermadka maal inshalhir buure iyo goof gaduud beerta inan leeyay bahda balay buubta gaadii bahda haraawa la aray beledya iyo baadiyaadee boqolkan baar madow beesheegu qaadatayaana bermadka maal inshalhir dardaale iyo beerta gelgaleed beled buulaha awle intu ku jeyd beledka kurtung iyo baraakiya foolfayn bahda lee sameeda dagaasee bar iyo orsiidii banaani joogaban beled iyo baadiyi boqolkan baar madow beesha ku qaadeeniyaana bermadka maa inshalhir baydhowo boobliku waa bara markii liinku baa buunta madow iyo buulada gasarta beledka doynuun ee beerta koroo roogi iyo beledka dolondool boqol horaagii degaa iyo beledya iyo baadiyaad iyo boqolkan baar madow beesha ku qaadeena bermadka maal inshalhir buurelada iyo buur eyle buure marti oo nismaada bahda dagaasa balay buubta gaadii boqolkan baar madow beesha ku qaadeena bermadka maa inshalhir banood iyo buura kaba boholu urugey bararii elbashir bisigadii habeedow bada markii liignagada beledka raydaba beerta war heysha la banaanka kurkuri iyo madiine baydhowle inta ku jeyd boqortooyada eelaha degaasee bahorood in naasiya la erey beledya iyo baadiyaadiya boqolkan baar madow beesha ku qaadeena bermadka maal inshalhir buurtagal waa iyo beledka doodala bahla tuniyada degaasee boqolkan baar madow beesha ku qaadeema bermadka maal inshalhir bulaanbul iyo burugood buulafulay oo beerka walaayada ah bahda balee buubta gaadii beelweynta garu ahaa boqolkan baar madow beesha ku qaadeema bermadka maa inshalhir bal angnogoy beledka kanaana baraakiya qodbod barawa iyo boholu wareeb oo bohorraar beledka diinsoorle inta ku jeyta banraari iyo biil dhatiyo bahdii balee buubta gaadi beelweynta dabaru ahaa boqolkan baar madow beesha ku qaadeen bermadka maa inshalhir bal markii liinku baha bandhub iyo buul odoy beledka mubaarak iyoona beerweynta haafad beledka kurmaan bada markii liinku wareega bardhaartii asamuma beledka eesow iyo beerta waalmur bahda dagaasay buubta gaadi beelweynta geedilo ahaa boqolkan baar madow beesha ku qaadeen bermadka maa inshalhir bada markii laanku wareega banaadir iyo buurwing ibdow dhowoota beledka ufuro buul odo iyo beledka dooreeba bahda balay buubta gaadi bahda luwaaya la arhay boqolkan baar madow beesha ku qaadeen bermadka maa inshalhir buulfur iyo beledka koromboot banaanka agarkii iyo beerta koban baahdii aan taarada degaasay boqortooyadaas boqolkan baar madow beesha ku qaadeena barmadka ma inshaalheer barbaar iyo buulciir beledka gaduudu dhuntii bakal eedan iyo baanow buulada roobay beledka raama odo iyo buurta nasab la baahdii beley buurta gaadii beelwiinta weerada boqolkan baar madow beesha ku qaadeena barmadka ma inshaalheer boqorada baay ballan iyo beec amay ka galeena anba dalka la bariyo xaq la bayaane balta insajuudka iyo haan boqol iyo tumi afartii bukhaarigii baybal iyo buug shaydaan qori ka bedelday boorsada anka jaraan insha allahu tacaala boorsaa wiino isan wadaan biidnillaahi baari bambil qarxiyo doon intaa kadib waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadsan dhammaan beelaha soomaaliyeed waxaan leenahay yaa lagu kadshoomin waxyaabaha xasan gurguurti iyo murtadiinta iyo kuwan ay wadaan yaa lagu kadshoomin ilaahay subxaanahu watacaala haddii mujaahidiinta garabkooda aad ka baxdaan sida hadda beelaha oo had iclaansaday dagaalka waxaan leenahay ka laabta dagaalkaas ka noqda dan idinkuma jirto qabiilaa tihiin qabiil wuxuu u baahan yahay inuu geel u daaqo cari u daaqo oo loo u dhaqanto oo ganacsado oo safar ka baxo soo galo ayuu u baahan yahay jihaadkan jihaad daba dheer waay qabiil ma wadi karo wixii lama qabiil intay isdirinaan saddex beri wax laisku tuurturo la kala tegi jiray ma aha qabiil ma wadi karo qabiilaa tihiin dantiina fiirsada yaan xaabe laydinku dhigin oo dabka lagu shuto murtadiinta iyo gaalada ha u adeeganina war ka joogaan leenahay beelaha soomaaliyeed insha allahu tacaala kelimadaydana intaasaan ku soo kooba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha nuqbada soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh xamse abu jacfar weriga wilaayada islaamiga ah ee bay بسم الله الحمد لله القائل في كتابه العزيز فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما والصلاة والسلام على سيد ولد آدم وقائد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markaan ka horreyta allah subxaanahu wa tacaala ayaa ag mahadnagaana mahadlahan kooba korna bilaawii dhammaad aan lahayna bacda xamdillaahi subxaanah may ag mahadnagaya lankasta oo mudan ina lag mahadnago haddii dhowi iyo haddii dheeri iyo haddii nayla roog intaba sagaare may ag mahadnagaya nuqabada wilaayada islaamiga ee bay oo runtii hadiyad qiimo badan oo qaali ah oo qabaa'ilka muslimiintana hadhii badan geeka inta ka wareejiya ahaayeen may laha jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu watacaala abaalkiin hibadiyo miisaanka xasanaadka siinsaaray isin iyo muslimiintii hallabaatii hantidaasi hoole meela la ka wareejiyahayntaba saasoo kale may insha allahu tacaala mahadnagaya gabdhaha muslimaadka ah oyoona si la ogsoonyi munaasabad badan ka wareejiyeen hadiyada iyo taageerada mujaahidiinta waxyaabaha laka taageerow aan dhaqaale shal bedelan lacag ka jarta may la raayuso dhar ka jara ka jara caagado ka jaran koobo ka jaran tamar ka jarta munaasabadii inka danboyti waqtan dheerayna degmada dhexdiya buu la fulay laka gobadi munaasabad kale fara badan oo weliba la arag hore shahrigu balkastugu na horey in gobada jareeno an wareejiyi jareen hadaayaadka noocgaase oo welibayo o guubaabo gaare markaasi in halna yoola ishilqaamin kaalintii oo inti jihaadkaasi ku qaadadagna an kahan may lahaa ilaahay subxaanahu watacaala abaalsho hibadii gabdhahaad mu'minaadka ah oo muslimaadka ee cafiifaadka ah ee daahiraadka ah suruman jihaadkaasi iyo mujaahidiintaasi ina garab suruman jazaahuna allahu khayra insha allahu tacaala intaasi kadib an oo afka walaayada ka hadalow xarakatu shabaab almujaahidiin wakiilanku ahaa may lahaa siin kula wareegna insha allahu tacaala hadiyadii muslimiinta laha ku qaadi ama halabaheen mujaahidiintana lanka talagali siin kula wareegni mayna rajeeyana insha allahu tacaala munaasabadtan ku sii bebeleeran ama ku sii weyn xoolahanku badagna laka wareejiyo ani la gobada doon haddii ilaahay ninga diro subxaanahu wa tacaala insha allahu intaasi kadib dhowr kelima ya hadalkay ka gabagabaaya haddii ilaahay ara maadaama xoogoo la daayay tan inka horreyta may lahaa qabaa'ilkii muslimiinta ahaayey oo hallabahii xoolagan iyo nuqabadii hadda ha wareejiyeen dhammaantiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiin hibadiyo may lasiin ku baahinyaa intan ani isin walka sii dartan ballanqaadkii may ka jarayha naftiyo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada antabaane furumo jihaadka kugii gaadada doonan insha allahu tacaala maylana ballangaadkaasi ku dhabeeya jazaakum allahu khayran horaana unku dhabayteen runtii marka insha allahu tacaala musharakada hadda samayteen aan aynu ku sii gaabinay wal ay ka sii daro jazaakum allahu khayran suguud may la ogsinya dalkeenni marxalad cusub gali murtadiinta war roogan murtadiinta kale cusub bedelan xasan guurguurti iyo gruubshay gaaladii ama soomaaliray iyo amerikaanki jadwal iyo nidaamaha ka socoti jadwalkii nidaamkii bedeli xataa magaci bedeli oo ama soomaaliray jari atmis walle rawa la bahan may dareemasaana meelo markan ani duulanka nooc kale ani isbedela haya dadka muslimiinta ma in sheegay walaayada kanool ani arintaasi la kabuur aragsanaada la foojignaado dareen weyn la qaba gaalada hadba magaga usub la bahaas magaga usub walba mushaano dadka haanilay aalad kale ka dagaalama wax haaniyo hantida libyowna haanilay magu walwiina usheeno mala hasiyeeshe waa makri iyo kaydi usub gaalada an dalato arintaasi in la kabuur aragsanaada la ku foojignaada sabuutana lan ku qayb gal insha Allahu taala jihadka caalamiga ku socda walaayadka iyo bariga afrika suguudaba ku socda in lan ku qayb gala insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala hadal shayasan xasuusiye lii allah tabaaraka wa ta'ala infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima nabiga mayla alayhi salatu wa salam jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalada la dagaalama xoolaginka la dagaalama naftinka la dagaalama carabkinka la dagaalama intaba horanka jarteena aniisan si laba laabtan ya insha Allahu ta'ala si dardaarame bi idhnillahi almawla saaso kale mujahidiinta may ka dhawaageena xamla la ruuxay ala aljihad jihadka an kooya an kaha xamla la ruuxa ka dhawaageen ka walaayatu bay ahan xamlada sunina qiba ku eena muslimiinta ma in sheegana in mushaarakeeyan jihadka gaalada la kala jara fi jamiicil balad an ama Soomaali gudaj meel kasto ku socda lan ka seeni diyaar anagada amarkii habaha iyo meel jihad iyo dagaalanka dara may dareemasaana gaaladii oo isbahay si jasad hor ku sii durinya horlay hanis badiya hayaan ani jihadkan horlay inka sii bulaalahay horlay inka sii bileeradahay meel dagaalanku jarna mujaahidiinta dagaal iyo weerar ka gaadeen dhulkii muslimiinta lagu haysadi oo xabashada haysatay in hadda jabhad cusub mujaahidiintu ku furan dagaal ugu weyn la ka gaadi oo la ka xasmi walaal la walaay gaalahay aagaysay roogi xantadii ay hoola joona la kala wareegi iyo asra iyo qafaal iyagna la habandhakay la ka bandhakay meel raay soo internet ay meelo dhanba ku daawaday may dareemasaana markii jihadka in hor usii bulaalahay si bileeradahay buqaacadka dagaalka ku socda in si badadahayaan aan afraadad jihadka ku qayb galahay tan si badadahayaan xantadii hoolay u soo baahin in si badadahayaan qadiidaasi may dardaarmay insha Allahu ta'ala in muslimiinta ka buraaragsanaadan waana an diyaar garoowan jihad wing oo aad iyo aad wing oo waana waqti qaadada doona gaalada la galo insha Allahu ta'ala gaalada walaya indan la tiyo maqsuud yamay buu ah maxakimta islaamiga meelo ku furinyin anil ku fur maxakim dastuuri walaa araw al maxakim ad dastuuriya walaa araw oo gaalnimada dadkan walanka ka sheegayna ka ku xukumo meelo ciidanka xisbada ka shaqeeyaan amru bil ma'ruf nahi anil munkar ani qol kale oo jaadoliyale oo khamr abiyale oo sigaar dhuugiyale oo fisqi iyo fasad ka shaqeeya oo kufs iyo bilaay wadada oo ciidanka ani badiilanka dhakan ani meelo jeeshki jabhadka mujaahidiinta oo markii uu fursad leeyna adkaarti iyo quraanka Ilaahay akhriyo marka kaleena xabada ridaayo cadawga la xisaabtamo roogana ani qoloyin kale iyo jaado aan muuriyaan gaale murtadiinka faasiqiinka haas iyo jaadi bilaay meelo ya kalaasimo ani ka bedelanya fadahayaan hadafkii uu leeyin waa inahaas golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada Islaamka meeloon dhahan ani yoon ka bedelanga fadahayaan golaha ku dhaqanka dastuurka iyo dimuqraadiyadda walaa ani ka bedelanga fadahayaan marka laba jaani markasta ishaayto way maana adduunkana sunna ilaahay jaari ah way malku waayo nabiga kaleey salaatu wasalaam may balliye kama fi sahih muslim an koox an diinta ilaahay in dagaalamaas adduunku ma ku zuulaa inta qiyaamada ku deero koox dagaalamaaso ilaahay shariicadiis in dagaalamaaso adduunku ku zuulan macna jamay buu ah kooxdi la dagaalama fadi oo gaalada haytana in yaan saasin roogasa inta aakhiraa ku deero ama qiyaamada ku deero marka guulo may rahaase oo caaqibada adduunka iyo nasriga iyo gargaarka ilaahay biyo iyo tan aakhira intaba may rahaase dadka ahlul jihad ka ahum mujahidiinta ilaahi kalimidis ani kornaga tan dagaalamaayaan yarahaas barka insha Allahu ta'ala qadiidaasi ani saasiilinka buraaragsanaado muslimiinta meel kasta iyo roogan qadiidaasi ani an ka han ya insha Allahu ta'ala dirdaarame sagaar ee walaayadeen qabaailka ka nool muslimiinta dhamaantii oo aan shal reebana may laha ay in ka hay jihad ka ay in ka hay أي إن كهو إلهي سبحانه وتعالى قول شيء إني أجيبتن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي إن كهو قبلها عفيفاتك الدفاع شو عرض جو إيو أنا للدفاع دينتيو أي إن كهو دكسيد قرآنك وحفظك مالنك استكو هرلل فرهاي دفاع جو أي إن كهو كتابك إلهي مالنك استلسين فصرهاي وتفسير شيء إيو لغن شيء بوهدن برشدس ودن دفاع شيء أي إن كهو أي إن كهو مسلمين سجون تقال لك جرت حفرشديو أي إن كهو جزاكم الله خيرا may ku digay qabaailka muslimiinta aan ku digay sharqoolka cusub oo gaalada hata la koyti may oxentina gaala sugud aan american show iyo wali hooseedo dhamaantiyo markii dagaalka xaqaadayaan in qabaailka abaabulan rajum ku lahayn ogodiyo leeyin ka faanayna ma raayna dabaabada wadana al shabaabna ma haysada ha meel ka soo rogan baabuurka leeyba marsiyaan hata habadani kridna ma baahdan tiyahay wala sheen white marka lama arheena diyaarad ma haysana ha qofban wadaana qofban ka jarna hadii hadhiida shireed iyo wax dhiyaasa hadii han dhinana ha leeyas al shabaab leeyas oo haysana diyaaradii ahayti roorti meel kasti ka dhawanti yaana wala sheen white marka lama bay arheena ciidamada Soomaaliya waa sameeyeen horta laf gare may la raayay iska jibey ma hayne iyo iska jibeyno nimantan iyo Soomaaliska ah isfahmayaan isgorodayaan qaraabe ah hanayo sameeyno danab iyo gorgor iyo bangaraaf iyo may la raayisa bonus iyo military la arag sameeyna gaar ah walaagay hayaan la ka koosi kor iyo hoos meel kasta in boodo kor inta bartii jeey kortii in boodan wala sheena waayeen geelka may han wareegsadeen yaa geelka may xaal shoo ka aruuray ani qabaailki la ka wareegsaday may la naqibtum wa qasirtum dadka muslimiinta ah qabaailka muslimiinta ah iyo umarkii horba qabiil hanis dil jareen oo aqeedada saxiiga wali ugu fahansanayna iyo mujaahidiinta kooyeen xilligaas hadii ka guuleysado waaytan ani qabaaladii wala bako cusubaytay ka kiidan hadii ka guuleysado waaytan geeko 20 sano raayida tawxiidka hoosarsadaayeen sharaacada Ilaahay xukumaasay xaakiman haayti oo iska toosano xuquuq iyo walaalnagadan lamadi shalay isdilaasi geeka safka iska la jaraano mujaahidiin wada eeyin in hoowadaasi Hassan Galla may tu siyaasada dabaalnimada iyo dacfiga aqligaasi in ka jar ama dadka muslimiinta may laha makrigaasi la maleegahay ay la ka toognay ay la ka toognay macwuusley ay aroy shaatiley ay aroy amaamadley iyo qamisley wali naga tooba may buwaaha maga kasta oo shariicadan aan anilka dumi la fado gaalnimo waay maga kasta oo shariicada islaamka ku ku horkooya gaalnimo waaya ay la ka soognay qadiidaasi maana rajay in la ka soomo laakiin may laha ay la ka soomna waan ay ku foojignaaday insha Allahu ta'ala gaalada may laha rajadaasi ay walaayada xasiin ku galnay may ogaadaasana in ka khasaarasaano in ka guuleysadaana daliilka han ka dhaw oo isin daliiladaasan waana ka cabna gaadadaasan may buu sodon qabiil ku dhawaada walaayada gudaha degaas xantadan iyo xoolagan jaadka la ka taageeray lan walanka lahayn han ka darna ma ka jar Allahu akbar Allahu akbar an qabla al maut ilahi tabaaraka ta'ala han nagada an toobashana toobadaasana seen ka baagana seen lijeelna wa jazaakum Allahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxa igala qayb qaatay wariyaha Maxamed Cali ramaanteena buu waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad galiyo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin